दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। कहने पे चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं उफ अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं इस दिल का, क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लॉयर ने कहा यहाँ पर। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। इस पे तो धुन चढ़ी है प्यार की, जाने गुम है कहाँ, बातों में है पड़ा बेकार की। करता है आवारगी, इस पे तो धुन चढ़ी है प्यार की, ना जाने गुम है कहाँ, बातों में है पड़ा बेकार की। उल्टी ये बात है, ऐसे हालात है, गलती करे ये मैं भरूं। उफ दिल का क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं इस दिल का, क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। दिल पे मेरा काबू नहीं, फितरत कभी इसकी ऐसी थी नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं उस दिल का क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं उस अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं